Sport i Krzysztof Łoniewski. Nowak Dżokowicz lepszy w starciu gigantów. Serb do 3-2 pokonał Carlosa Alcaraza, numer 2 światowego tenisowego rankingu, potwierdzając, że nieprzypadkowo jest liderem tego zestawienia. W finale ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata, zagra jutro przeciwko Janikowi Zinerowi i to będzie rewanż za pojedynek w grupie. Wtedy w trzech partiach wygrał Włoch, tak jak dziś w półfinałowym meczu z Daniłem Miedwiediewem. Po tenisie piłka i zaległości w PKO Ekstraklasie. W 12 kolejce nie dało się w Łodzi rozegrać meczu Widzewa z Ruchem Chorzów. Dla Łojak z Cebra dziś warunki pogodowe pozwoliły na rozegranie tego spotkania i gospodarze pokonali niebieskich 2-1, choć do przerwy przegrywali. Po niej dwóch graczy Ruchu zobaczyło czerwone kartki, co oczywiście wpłynęło na obraz gry i wynik spotkania. Po ostatnim gwizdku sędziego mimo wygranej nosem kręcił obrońca RTS-u Patryk Stępiński. I w meczu z Wajtą i w tym spotkaniu to od razu widać, nad czym musimy pracować, bo do sytuacji gdzieś w polu karnym dochodzimy, albo czasami brakuje ostatniego dogrania, więc jeżeli chodzi tu o kreowanie później tych sytuacji, gdzieś stłamszenia tego przeciwnika, to już nam się gdzieś tutaj udaje, ale na pewno jeszcze jest dużo do poprawy. Mówił Patryk Stępiński. Z kolei Paweł Bochniewicz, dość nieoczywisty i pechowy uczestnik wczorajszego meczu z Czechami, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Odezwać się u niego miała rwa kulszowa, dolegliwość wyjątkowo bolesna. Zatem stopera Herenveen na pewno nie zobaczymy we wtorkowym meczu przeciwko Łotwie. Na trasie samochodowego rajdu Japonii na pewno zaprezentuje się za to jutro w ostatnim dniu zawodów Kajetan Kajetanowicz. Nasz kierowca po 16 odcinkach specjalnych jest 10. w całym rajdzie i 2. w kategorii WRC2 Challenge. Dużo dziś się działo, mieliśmy trudne odcinki w lesie z dużą ilością śliskiego asfaltu, z takim mchem, trochę błota, też wilgoci, więc nie było łatwo. Na jednym odcinku mieliśmy padający śnieg, na szczęście nie zostawał na drodze, bo była temperatura powyżej zera, ale jednak to powodowało trochę dekoncentracji. Były też odcinki miejskie. Mówił Kajetan Kajetanowicz, pozostający w grze o Mistrzostwo Świata WRC 2 Challenger. W najbardziej prestiżowej klasie WRC tytułu ponownie pewny jest niesamowity młodzian z Finlandii, Kalerowa. Vanpera. Drugą lokatę w cyklu zapewnił sobie prowadzący w Japonii Walijczyk Elfyn Evans. Impreza w mieście Toyota i okolicach na wyspie Honsiu kończy tegoroczny cykl. Siatkarze w plus lidze dopiero się rozkręcają. Dziś 3 mecze. Asseco Resovia do zera pokonała w Rzeszowie AZS Olsztyn. Trevlok w Gdańsku do zera przegrał z Projektem Warszawa. Norwid w Częstochowie 3-1 wygrał z PGS z Krom Bełchatów. W Tauron Lidze pań ŁKS Łódź do zera pokonał Stal Mielec. Na zakończenie serwisu zaglądamy na położony kilka set metrów od trójki Torwar. Za nami 3. dzień prestiżowych zawodów hipicznych pod szyldem Kawaliady. Zwieńczeniem dnia była rywalizacja przy pełnych trybunach o nagrodę marszałka Mazowsza. Był to konkurs barier o wzrastającym stopniu trudności, czyli coraz wyższej wysokości przeszkód. Tym zawodom patronowało Polskie Radio, a drugie miejsce zajęła nasza Julia Błaszczak, dosiadająca Ailorda. Było super, konik jest bardzo dzielny. Bardzo się cieszę. Akurat to były nasze 3. bariery w życiu. Udało się wreszcie skoczyć 185, więc się bardzo cieszę. Ale kurczę, skakał jak kawaletki malutkie. No właśnie, muszę powiedzieć, że to z taką lekkością to robiliście. Super. Dokładnie, jestem z niego bardzo zadowolona. A powiedz coś o nim. Ailord ma 10 lat, jest teraz moim podstawowym koniem. Mam go od 2 lat prawie. Także jest bardzo dzielny, odważny, nigdy się nie zatrzymuje, lubi skakać, uwielbia i uwielbia publiczność. Ty chyba też jesteś dzielna i odważna, co? Staram się być. Z dzielną Julią Błaszczak, dosiadającą dzielnego Ailorda, rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Dzisiejsze zmagania wygrał Irlandczyk Diarmuid Howley na Codenie, który pokonał przeszkodę o imponującej wysokości 190 cm. Na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie przechodzące w deszcz, możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. We wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu, na termometrach przeważnie od minus 5 do minus 1 stopnia. W ciągu dnia idące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie kraju przechodzące w deszcz. We wschodniej połowie kraju lokalnie marznący deszcz, na termometrach będzie na wschodzie od 0 do 3 stopni, natomiast zdecydowanie cieplej na zachodzie od 7 do 10. To promocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz? Zejdziesz?

Just a reflector. Just a reflector.